العیان بیان، جس چیز کو آدمی دیکھ لیتا ہے وہ آخری ہو جاتی ہے، مطلب بالکل اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. عیان راچے بیان، جو دیکھ لی اس کے بارے میں کیا پھر دلیل قائم کرنی، جو مشاہدے میں آ جاتی ہے آخری بات ہو جاتی ہے. اس لیے کان زیادہ، آنکھ زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کی بادشاہی کے عجائبات آنکھ سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. آنکھ آسمان اور اوپر کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتی ہے، کان کی شنوائی وہاں تک نہیں ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں اللہ کا کلام سنا اپنے کانوں سے، لیکن رویت ثابت نہیں ہے کسی کے لیے، وہ دوسرے جان میں چل کر ہوگی، سوائے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کو رویت اگر نصیب ہوئی ہے اس دنیا میں نہیں ہوئی، حضیرت القدس میں پہنچ کر ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ رویت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کان زائل ہو جائیں تو ظاہری طور پر انسان میں عیب نہیں ظاہر ہوتا، برخلاف اس کے کہ آنکھ اگر چلی جائے تو ظاہری طور پر بھی انسان عیب ناک ہو جاتا، کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، چلنا پھرنا مشکل، کام کرنے مشکل. تو آنکھ کی زیادہ فضیلت ہے. اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ من سلب تو کریمتہ فصبر فلن ارضا له دون الجنت ثواب او کما قال. جس آدمی کی دو یہ نعمت والی اور بزرگ چیزیں، یعنی دو آنکھیں میں نے سلب کر لی ہوں، پھر وہ صبر کرے، ناشکری نہ کرے، تو میں اس کو جنت تک پہنچائے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں، میں اس کو ضرور جنت تک پہنچاؤں گا، یہ خدا کا وعدہ ہے. صبر کرنے والے پر شکوا نہ کرے. بہرحال فضیلت کی بات تو الگ ہے. یہ سب باعث امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر لی. فضیلت والی بات تو الگ ہے کہ کانوں کو زیادہ فضیلت ہے یا آنکھوں، لیکن ہیں یہ دونوں نعمتیں بے مثال، اللہ کی قدرت کے یہ کمال ہیں، شاہکار ہیں یہ. اور یہ ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمائے، حکم ہوتا ہے کہ کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا. اور یہ بتاؤ تیسری بات کہ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے. قطرہ ہے آب ہوتا ہے حقیر بے جان، اس سے زندہ انسان. مردہ ایک انڈا ہوتا ہے، اس سے ایک جاندار چوزا خدا تعالی پیدا کر دیتا ہے. کون کرتا ہے یہ کام؟ کس کی طاقت ہے؟ کس کی قوت کام کر رہی ہے؟ اور پھر من یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ دوسری جگہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی تک ہر معاملے کی تدبیر یہی ہوتی ہے. عروج و زوال، ترقی تنزل، امیری غریبی، صحت مرض، اقتدار زوال، سب چیزوں میں تغیر اور تبدل کرنا کون کرتا ہے؟ حوادثات کون لاتا ہے؟ تکلیفیں کون پہنچاتا ہے؟ ان کو اٹھاتا کون ہے؟ تکلیفوں کو دور کون کرتا ہے؟ اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ اسباب میں کمی بیشی کون کرتا ہے؟ یہ سب تدبیر میں آتا ہے. زندگی موت کون طاری کرتا ہے؟ تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ ان سب باتوں کا جواب حضور اللہ تعالی نے فرمایا، فسیقولون، یقیناً یہ شرک کرنے والے لوگ بھی کہیں گے جی اللہ ہی کرتا ہے اور کون کرتا ہے؟ زمین آسمان سے روزی کا سامان، کانوں اور آنکھوں کے اندر سماعت کی طاقت کا رکھنا اور ان کو پیدا کرنا، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے، عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم، بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان کر دینا، یہ کام اور تمام باتوں کی تدبیر سب مشرک لوگ بھی اور کافر بھی یہی کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے اور کون کرتا. تو جب اس کو مانتے ہیں، ایک حد تک مانتے ہیں مشرک لوگ، تو پھر فرمایا ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر اس کی عبادت میں اور اس کی صفت میں غیروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ نذرانے اور چڑھاوے غیروں کے کیوں دیتے ہو؟ دعائی غیروں کی کیوں دیتے ہو؟ غیروں سے کیوں مرادیں مانگتے ہو؟ جب یہ باتیں کر ہی کوئی نہیں سکتا سوائے خدا کے، کوئی مالک ہی نہیں ہے، پھر تم کیوں ایسی گندگی کے اندر مبتلا ہوتے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ یہی جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، یہی رب تمہارا، اللہ تمہارا رب ہے جو برحق ہے. اے پہلے ربوبیت والی بات، تمام چیزوں کی پرورش تربیت وہی کرتا ہے، یہ رب اللہ ہی ہے جو سچا ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر سوائے گمراہی کے کچھ نہیں رہتا، پھر شرک کفر تو گمراہی ہے سراسر. جب ربوبیت کا تم اقرار کرتے ہو کہ وہ اللہ ہے، تو پھر الوہیت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور اسی کو کیوں مختار نہیں سمجھتے، اور اسی سے حاجت روائی کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں، بس کدھر تم پھیرے جا رہے ہو؟ شیطان کیسے اغوا کرتا ہے تم کو، کس راستے پر ڈالا ہے؟ ایک بات اور بھی اشارتاً فرما دی، کذالک حقت، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جو فاسق ہیں. یاد رکھو یہ فسق جو ہے، نافرمانی، عصیان پر ڈٹ جانا، یہی انسان کی محرومی کا ذریعہ ہے. اللہ جانتا ہے یہ نافرمانی پر ڈٹا رہے گا، جب ڈٹا رہے گا ہدایت نصیب نہیں ہوگی، ایمان کی دولت سے محروم رہے گا، تو خدا کی بات ثابت ہو جائے گی. یہ فسق، کہیں ظلم کا ذکر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جب تک ظلم کر رہا ہے ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ ظلم کو چھوڑے، فسق کو چھوڑے، انابت اختیار کرے، طالب بن جائے کہ مجھ کو ہدایت اور ایمان کی دولت نصیب ہو، تب نصیب ہوتی ہے. جنہوں نے فسق کیا اللہ کے علم میں وہ محروم ہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ فسق اور برائی پر ڈٹ جانا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو محروم رکھتی ہے. اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا، اصل میں یہ عصیان اور نافرمانی باعث ہوتی ہے انسان کی ذلت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل اللہ یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. قل هل من شرکائکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ شرک کرنے والوں کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو پہلے پیدا کرتا ہو مخلوق کو، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پہلے مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اس کو لوٹائے گا. فانا تو فکون، پس کدھر تم پلٹائے جاتے ہو؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. افمن یہدی، بھلا وہ ہستی جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ جو نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے؟ بس کیا ہو گیا تم کو، کیسا فیصلہ کرتے ہو تم؟ اور نہیں پیروی کرتے اکثر ان میں سے مگر محض گمان کی، اور بے شک گمان نہیں کام دیتا حق کے سامنے کچھ بھی. بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے ان تمام باتوں کو جو یہ کرتے ہیں. یہ مشرکین کا رد ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے، پہلی آیتوں کے ساتھ مربوط ہے شرک کا رد، توحید کا اثبات، اور مشرکین کی ذہنی پستی کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی آیت میں اس طرح دلیل پیش فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، بے جان کو جاندار سے اور جاندار کو بے جان سے کون نکالتا ہے، تدبیر کون کرتا ہے۔ تو اکثر مشرق لوگ بھی اپنی زبانوں سے یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو اگر اللہ ہی ہے ان سب چیزوں کا مالک، تو پھر تم کیوں اس سے ڈرتے نہیں اور اس کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی تو رب ہے اللہ، جو تمام کی پرورش کرتا ہے، تمام کے لیے سامان زیست پیدا کرتا ہے۔ تو حق کے بعد سوائے گمراہی کی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ فاسق ہیں، نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ جس طرح اللہ نے یہ دلائل پیش کیے، اسی طریقے سے یہ بھی دلائل، وہ ارض و سما کی پیدائش، کان اور آنکھوں کی، اور جاندار اور بے جان۔ اب یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنا اور دوبارہ لوٹانا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ان سے ذرا پوچھئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو پہلے مخلوق کو پیدا کرتا ہو، ابتدائی تخلیق اس نے کی ہو کسی مخلوق کی، کوئی بھی چیز اس نے پیدا کی ہو، انسان، جنات، کسی کو اس نے پہلے پیدا کیا ہو؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یہ تمام چیزیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں یا تمہارے علم یا دماغ میں آ رہی ہیں، یہ تو سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ ارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے دکھلاؤ جو اللہ کے سوا اور ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کچھ درخت پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، کوئی انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنات کو، ملائکہ کو، زمین کے کسی خطے کو، آسمان کو، کروں کو، فضائی، ہوائی، تمام چیزوں میں سے کوئی ہے جس کو انہوں نے پیدا کیا ہو؟ کہ ان کی پیدا کی چیز ہے تو مجھے دکھاؤ، بتلاؤ کون سی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، تمہارے معبودوں میں سے ہے، تمہارے شریکوں میں، جن کو تم خدا تعالی کے ساتھ ساجی اور شریک بناتے ہو، کبھی عبادت میں، کبھی صفت میں، کبھی نظر و نیاز میں، کبھی دہائی میں، کبھی پکار میں، کبھی تعظیم میں، کبھی سجدے میں، کبھی اور کسی شکل میں تم خدا کا ساجی اور شریک بناتے ہو جن کو؟ تو کیا ان میں سے کوئی ہے جس نے ابتدا میں پیدا کیا ہو مخلوق کو اور پھر دوبارہ وہ اس کو لوٹائے اور زندہ کرے؟ اس کا جواب یہ کیا دیں گے؟ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے جو پہلے پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر دوبارہ لوٹائے گا اس کو، ابتدا بھی اسی نے کی ہے۔ اللہ خالق کل شین، ہر چیز کا خالق خدا تعالی ہے، پہلے بھی وہی پیدا کرتا ہے، انسان کو پیدا کیا، پھر ان پر موت طاری کر دی، دوبارہ بھی وہی ان کو لوٹائے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا سب کو اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، یا راحت پائیں گے یا پھر تکلیف میں ہوں گے۔ تو اب مخلوق کو پیدا کرنا ابتداءً اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرنا، یہ کام بھی صرف اللہ تعالی کا ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کام کو کرنے والا۔ تو جب یہ بات ہے تو ارشاد ہوتا ہے، فانا تو فکون، تم کدھر پلٹے جاتے ہو، ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ جب ان چیزوں کا مبدا اور معاد کا، جب ابتدا اور انتہا کا مالک وہی ہے، تو درمیان کی چیزوں کا مالک بھی تو وہی ہے، تو پھر تم کدھر پلٹے جاتے ہو اور دوسروں کو کیوں تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو؟ ایک یہ بات، یہ مخلوق کو ابتدان پیدا کرنا اور دوبارہ لوٹانا، یہ بڑی دلیل ہے خدا تعالی کی وحدانیت اور اس کی قدرت تامت، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، پھر اور کو کیوں اس کی عبادت وغیرہ میں شریک ٹھہرایا جائے؟ تو یہ الٹے کیوں جا رہے ہیں، پلٹے کیوں جا رہے ہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ ایک دلیل یہ تھی، دوسری دلیل اللہ تعالی نے ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے بیان فرمائی ہے، وہ کیا؟ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے ذرا پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا. یہ حق کی طرف رہنمائی کرنا بہت بڑی حقیقت ہے. حق کا معنی صحیح بات, صحیح راستہ, صحیح قانون, درست چیز کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے کوئی. بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ لفظ حق. حق کہتے ہیں ثابت چیز کو جو پختہ ہوتی ہے, ٹھوس اور اٹل ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے, خلاف واقعہ نہیں ہوتی. تو کیا حق کی طرف ہو کوئی ہے تمہارے معبودوں میں جو رہنمائی کرتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرتا ہے حق, کوئی اور نہیں. حق کی طرف صرف اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے اور کوئی نہیں. پھر فرمایا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے, یا وہ کہ جو راہ نہیں پاتے مگر یہ کہ خود ان کو راہ دکھائی جائے. جو تمہارے معبودان باطل ہیں ان میں سے تو بازے ایسے ہیں, بے جان ہیں, بے حقیقت ہیں کہ وہ ہاتھ سے پکڑ کر کے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھے تو وہ ورنہ اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں سکتے, ایسی چیزوں. اور یہ ہے کہ اگر جاندار ہیں تو وہ بھی ہر لحظہ اور ہر لمحہ محتاج ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے دستگیری اور ہدایت نصیب ہو. وہ تو اس کی ہدایت کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, ملائکہ ہوں, صالحین ہوں, مقربین ہوں, شہداء ہوں, جو بھی ہوں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ہر ہر قدم پر محتاج ہیں. تو اب بتلاؤ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کا اتباع کرنا چاہیے, اس کی بات ماننی چاہیے, یا وہ جو کہ جن کو راہ دکھائی جائے وہ زیادہ حقدار ہیں؟ جن کو تم, جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود راہ کے محتاج ہیں کہ ان کو راہ دکھائی جائے. حق کے اندر یہ ہے, یہ جو لفظ ہے کہ بھلا وہ کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے جو رہنمائی کرتا ہو, راہ دکھاتا ہو حق کی طرف. یہ راہ دکھانے میں دونوں باتیں آتی ہیں, کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا, اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کرنی. راہ دکھانا بھی یہ ٹھیک راستہ ہے, اس پر چلو. سو ارادہ طریق اگر ہو وہ بھی, اور منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہو, یہ بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے, کوئی اور شریک نہیں. منزل مقصود تک بھی اس کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا, اور راہ بھی کوئی نہیں دکھا سکتا. اور حق کی طرف راہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام ضروریات جتنے بھی ہیں. دوسری جگہ ہے کہ سبلنا, راستے فرمایا, ہمیں بہت سے راستوں میں رہنمائی کی ضرورت ہے. مثلا سب سے پہلی بنیاد کہ جو انسان محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی ہو, وہ ہے انسان کی فکر اور عقیدے کا پاک ہونا. سو عقیدے اور فکر کے پاک ہونے کے لیے وہ یہ معبودان باطلہ میں سے کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ کسی کے بس میں ہے وہ؟ یہ تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہی ہے کہ وہ انسان کی فکر کو پاک کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے, عقیدے کی اصلاح, عقائد کی درستگی کا نظام وہ بتلاتا ہے, اور وحی الہی کے ذریعے وہ اپنے نبیوں کو سمجھاتا ہے, وہ آگے بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے انسان محتاج ہیں کہ ان کا عقیدہ درست ہو, فکر, ذہن, دماغ, روح ان کی صحیح ہو. جب تک فکر انسان کی صحیح نہ ہو, اس کا کوئی عمل وغیرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اپنے ٹھکانے نہیں بیٹھ سکتا. فکر اور عقیدے کی درستگی کے بعد انسان محتاج ہے کہ اس کو عبادت کے اندر اس کی رہنمائی ہو, کہ انسان کس طرح خدا کی عبادت کرے, اور عبادت کے اندر کس طرح وہ برائیوں سے بچے. انسان شدید محتاج ہے اس بات. سو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے. تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے سکھلائیں. اس طریقے سے خدا کی عبادت کرو، روزہ اس طرح رکھو، نماز اس طرح پڑھو، حج اس طرح ادا کرو، زکوٰۃ اس طرح دو، قربانی اس طرح ادا کرو، تمام عبادت جہاد اس طرح کرو. وہ ان کو طریقے بتلاتے ہیں. یہ اللہ کی رہنمائی سے ہوتا ہے. عبادات کے طریقے، عبادات کے علاوہ معاملات کے اندر بھی حق اور باطل. ہم معاملے کے اندر بھی خرید و فروخت کرنی ہے یا کوئی لین دین کرنا ہے تو ہم شدید محتاج ہیں کہ اس میں حق بات معلوم ہو. اب اس حق بات کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ تمہارے معبودان باطلہ کرتے ہیں، جن کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے. معاملات کے اندر بھی حق کی طرف رہنمائی صرف خدا کرتا ہے. اور معاملات کے علاوہ اخلاق میں چلے جائیں، اخلاق کے اندر بھی رہنمائی، اخلاق بھی حق چیز ہے، اس کے اندر رہنمائی بھی اللہ کرتے ہیں. کون سا اخلاق ہم کو رکھنا چاہیے، کس کس اخلاق سے ہم کو بچنا چاہیے، یہ بھی اللہ کی رہنمائی سے حاصل ہوتی ہے. یہ بات سیاست میں بھی، آج کل تو یہ چیز نہیں تسلیم کی جاتی، سیاست تو اپنی چلاتی ہیں مملکتیں، لیکن ہم محتاج ہیں کہ ہم کو صحیح سیاست معلوم ہو، پالیٹکس ہمارا صحیح ہو، پاک ہو. اور وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہوگا. خدا تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں یا اس کے نبی کی زبان پاک سے جو پالیٹکس کے اصول بتلائے ہیں، اگر ان کو ہم ان کی روشنی میں چلیں گے تو ہم سیاست میں بھی اور پالیٹکس میں بھی حق بات کو پائیں گے، ورنہ نہیں. بھٹکتے رہیں گے، گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی تباہ کریں گے، خود بھی تباہ ہوں. ہم محتاج ہیں اس بات میں کہ ہماری رہنمائی ہو. اور معاشرت میں اب میل جول کے اندر کس طریقے سے میل جول رکھنا چاہیے انسانوں کو، کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا سوائے خدا تعالیٰ کی. اس نے جو پاکیزہ اصول اور شریعت اور دین بتلایا ہے، اسی کی روشنی میں اگر ہم معاشرت رکھیں گے، تمدن، ہمارے تمدن اور اجتماعی معاملات بھی اسی طریقے سے صحیح ہو سکتے ہیں. یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے. یہ حق کے اندر ساری باتیں آتی ہیں. ہر شعبے میں وہ ہماری تعلیم لے لیں، تبلیغ لے لیں، کوئی معاملہ لے لیں، وہ کس طریقے سے اس کام کو انجام دینا چاہیے، اس کی رہنمائی اللہ ہی فرماتا ہے. وہ اصول بتلاتا ہے، وہ قوانین بتلاتا ہے، وہ طریقہ کار بتلاتا ہے، اس کے مطابق وہ رہنمائی کے ہم محتاج ہیں ہر چیز میں. یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ کے اندر ایمان والوں کی زبان سے جو بات فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، ہم اس کے بہت محتاج ہیں. تو ہر چیز میں صراط مستقیم ہم کو معلوم ہو، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، سیاست میں، تمدن میں، معاشرت میں، صلح اور جنگ میں، یعنی دنیا کے کارزار حیات میں، معاملات میں، ہر چیز میں ہم محتاج ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو، ہم کو ٹھیک بات معلوم ہو. اس کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما. تو اللہ نے جواب میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس معاملے میں یہ کتاب میں دیتا ہوں تم کو، یہ رہنمائی کرتی ہے جو شک شبہ سے بالا، جس کی صفت اگلی آیتوں میں یہاں بھی آ رہی ہے، اصل موضوع سورت کا. اللہ نے تمام چیزوں کے بارے میں رہنمائی کے لیے کتاب دی. کتاب لا ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے، اور نبی کی زبان اس کی شرح، وہ اپنی زبان سے پابند بنایا اس کی تشریح بھی کر لیں. لے تو بھائی نہ لینا سے مانوس لے، جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی طرف اس کی تبیین کر دیں، وضاحت کر دیں. نبی کی زبان سٹیٹمنٹ ہے، بیان اور وضاحت ہے قرآن کی، اساسی حقیقت قرآن میں ہے ساری. اور نبی کی زبان سے جو بات اللہ نے ادا کی ہے وہ اس کی شرح اور بیان ہے. تو اب یہ حق میں یہ ساری باتیں آ گئی. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بار نماز روزے کا طریقہ بتلایا، باقی چیزوں کی طرح نہیں، باقی بھی تو حق ہے، اس کے اندر بھی ہم محتاج ہیں رہنمائی. اب بتلاؤ کہ خدا کے سوا کون رہنمائی کرتا ہے؟ تمہارے معبودان عبادت کرتے ہیں، بے جان چیزیں تو ہے ہی ان کا اختیار ہی نہیں. جو جاندار ہے وہ خود محتاج ہیں ہدایت. نبی بھی ہدایت کا طلبگار ہے، پروردگار مجھ کو صحیح راستے پر چلا، صحیح راستے کی رہنمائی فرما. اتب ماؤہ ماؤ ہی علیہ، میں تو اس راہ کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی نازل کی جاتی، اس راستے پر آپ چلیں. اتب ماؤ ہی علیہ، یہ ہے. تو جو ہستی اور ذات حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس کی بات ماننی چاہیے، اس کا اتباع کرنا چاہیے، اس کی توحید کو ماننا چاہیے. یا وہ کہ جن میں اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کا، تم خود ہی فیصلہ کرو. امن لا یہدی، کہ یہدی لفظ ہے، اصل میں یہ یہتدی تھا. یہتدی میں تا کو دال بنایا، دال کو دال میں ادغام کر دیا، اور پھر یہ ہا کو کثرت دے دیا، یہدی ہو گیا. یہ طریقہ جو نہیں راہ پاتا مگر یہ کہ اس کو راہ دکھائی جائے. پس تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، کیسی انصاف کرتے ہو، تو کیسا انصاف کرتے ہو تم؟ کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ جس کا اختیار ہی نہیں ہے اس کی تم پوجا کر رہے ہو، اس کو تم شریک بنا رہے ہو، اور جو ہستی اس قابل ہے اس کی بات کو نہیں مانتے. شرک والوں کی اور قباحت سن لیں. وہ ما یتبع اکثرہم، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ، الا ظنن، مگر محض گمان کی. تمام شرک کرنے والے اور رسومات والے لوگ محض گمان کے پیچھے چلتے ہیں، حقیقت اور حق ان کے پاس نہیں ہوتا. شرک والی اور بدعت والی تمام باتیں گمان کی ہیں، ظن اور گمان، اٹکل کی باتیں چلیں. یہ اچھا ہی کام ہوگا جو کر رہے ہیں ہماری قوم کے لوگ، کیا برائی ہے اس میں ہو جائے، کیا خرابی ہے اس میں ہو جائے. گمان کے فلاں کرتا تھا ایسا، ہمارا بابا دادا فلاں، ہمارے چودھری صاحب کرتے تھے، یہ کیسے برا ہو سکتا. جیسا یہاں بھی کسی وزیر نے اپنی تقریر میں کہا تھا، بھلا اتنے لوگ جہاں جمع ہو جائیں میلاد کے جلسے کے لیے، یہ بھلا باطل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، دلیل ملاحظہ فرمائیں. سارے گدے اکٹھے ہو جائیں ایک کام کے لیے، دو دلیل بنا لو کہ جی بھلا یہ باطل ہو سکتی ہے یہ چیز. یہ ایسی اٹکل پچو باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، گمان. اور گمان کی حیثیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. گمان پر چلنا ایک حد تک درست ہے، لیکن عقیدے کے معاملے میں نہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصول اور عقائد میں گمان پر چلنا ناجائز ہے، منع. یہاں تو نص ہونی چاہیے، اور قرآن اور سنت متواترہ، سنت مشہورہ کی کوئی بات ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی ہم کو ایسا اعتقاد رکھنا چاہیے. کوئی سنی سنائی ہوئی بات وہ دلیل نہیں بن سکتی، اور اس بارے میں کوئی آدمی مستثنا نہیں. عقیدے کے بارے میں ہر پر فرض ہے تلاش کرو کہ تم کو صحیح اور یقینی بات معلوم ہو. اٹکل پچو بات پر چلو گے معافی نہیں ملے. البتہ فروعات میں اور اعمال میں ذنی باتوں پر بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں یہ ذنی بات ہی ہوتی. فقہائے کرام جو کسی مسئلے کو نکالتے ہیں یہ ذنی بات ہے، اس پر بے شک عمل کرو. فروعات کے اندر ہے، اعمال کے اندر ہے، عقائد کے اندر نہیں. یہ یہاں بھی فرمایا ہے کہ ذن حق کے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتا، یہ ہے عقیدے اور یقین والی بات کے مقابلے میں گمان اور اٹکل پچو باتیں بالکل مفید نہیں. یہاں قطعی بات لاؤ، یقینی بات لاؤ، نص لاؤ قرآن کی یا سنت کی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوگی. کسی قیاس سے، کسی گمان سے، کسی رسم سے یہ بات ثابت نہیں ہوگی، وہ حق کے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتا. گمان اچھا بھی ہوتا ہے، جیسا فرمایا کہ ظن المؤمنون خیرا، مومنوں کو اچھا گمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو، یہ اللہ غفور ہے، مہربان ہے، وہ مہربانی فرمائے. مایوسی والی بات لے کر نہ جائے. اور یہ ہے کہ گمان میں، فروعات میں، ایک بچہ ایک چیز لا کر دیتا ہے، بے شعور بچہ، اور کوئی اتنا شعور نہیں ہے، چھ سات سال کا بچہ، کہ یہ جی یہ چیز لے لو، یہ میرے والد نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. یہ تو گمان کی بات ہے، لیکن آپ لے لیتے ہیں، جائز ہے. یہ اعمال والی بات ہے، کوئی خبر دیتا ہے ایسا، حالانکہ وہ بچہ ہے، بے شعور ہے. تو ایسی باتوں میں گمان کے اوپر چلنا درست ہے، لیکن عقیدے کی بات میں، خدا کی ذات، توحید، صفات، نبوت، قیامت، نبیوں کی رسالت و کتاب و ملائکہ تقدیر وغیرہ کے بارے میں بالکل اٹکل پچو بات فائدہ نہیں دے گی. یہاں یقینی اور کٹی بات ہونی چاہیے, اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے. یہی بات ہے, اکثر لوگ ماز گمان تمام رسومات بدعت شرک والی یہ اٹکل پچو باتیں ہیں جن پر لوگ چلتے ہیں, اور یہ گمان جو ہے حق کے مقابلے میں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا, یہ مفید نہیں ہے حق کے مقابلے میں. یہاں کو قطعی بات کی ضرورت ہوتی ہے. حلال حرام کسی ایسی اٹکل پچو بات سے ثابت نہیں ہوگا, اس کے لیے قطعی دلیل لانی پڑے گی. جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا اس کے رسول نے اس کو حلال بتلایا, قطعی بات ہوگی. ایسی اٹکل پچو بات پر کسی چیز کو حلال اور حرام بنا لیا جائے, جائز ناجائز بنا دیا جائے, اور کسی شرک والی بات کو اپنایا جائے اٹکل پچو والی بات کو سامنے رکھ کر, ہرگز فائدہ نہیں کرے گی. فرمایا ان ظن لا یغنی, بے شک گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ علیم ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں اس کے سامنے, اچھے کام بھی اور برے کام بھی سب سامنے آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان هذا القرآن من يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فاتوا بسورة مثله ولو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وما كان هذا القرآن, اور نہیں ہے یہ قرآن گھڑا ہوا اللہ کے سوائے, لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے, اور یہ تفصیل ہے کتاب کی, نہیں شک اس میں, یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا کہتے ہیں یہ لوگ کہ اس قرآن کو گھڑ لایا ہے یہ؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے پس لاؤ ایک صورت اس جیسی, اور بلاؤ جس کو بھی طاقت رکھتے ہو تم اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو کہ جس کے علم کا احاطہ نہیں کیا انہوں نے, اور ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں, بس دیکھو کیسے ہوا انجام ظلم کرنے والوں کا. اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر, اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اس پر, اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو فساد کرنے والے. پہلے شرک اور مشرکین کی تردید فرمائی اللہ تعالی نے, اور ان آیات کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ پھر رسالت کا ذکر ہے. تو قرآن کریم کی حقانیت اور دعوت الی القرآن اس سورت کا خاص موضوع ہے. سورہ یونس کے اندر اس بات کا زیادہ ذکر ہے, دعوت الی القرآن, اور قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا اور اس کا برحق ہونا, اس کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری توحید اور ابطال شرک, تو قیامت کا ذکر, یہ موضوع ہیں. تو جیسا پہلی آیت میں تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. پھر آگے چل کر فرمایا کہ کافر لوگ کہتے ہیں اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءات بقرآن غیر هذا وبدل, جب یہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لا, اس کو ہم نہیں مانتے, یا اس میں تبدیلی کر دے. ایسا قرآن لا جس میں ہمارے معبودوں کا رد نہ ہو، ہمارے عقائد کا رد نہ ہو. تو اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو اللہ تعالی نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. وما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ، یہ قرآن نہیں ہے ایسا کہ یہ گھڑا گیا ہو اللہ کے حکم کے سوا، اللہ کی مشیت اور ارادے کے سوا اس کو گھڑا ہو، کسی نے گھڑ کر کے لایا ہو، یہ بناوٹی بات ہو، یہ نہیں ہے. مشرک لوگ ایسا جو اعتراض کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں تو وہ بالکل غلط کہتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ پہلے فرما دیا کہ اکثر شرک کرنے والے گمان کے اوپر چلتے ہیں، اٹکل پچو باتیں نکالتے ہیں، تخمین اور ظن کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت تو ہے نہیں. تو قرآن کریم یہ کوئی گھڑی ہوئی بناوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو صحیح راستہ بتلانے والی اور ظلمات سے نکالنے والی کتاب ہے، حقائق سے لبریز ہے، علوم اور معارف اور احکام، قوانین، معجزات اور اس کی فصاحت بلاغت تمام چیزیں بے مثال ہیں. تو فرمایا یہ قرآن کوئی اللہ کے حکم کے بغیر گھڑا ہوا نہیں ہے، جو جیسا مشرق لوگ کہتے ہیں اور کہ اس قرآن کو یہ گھڑ کر لاتا ہے، بنا کر کہلاتا ہے یہ خدا کا کلام نہیں. ان مشرق لوگ یہ بھی کہتے تھے، سو اللہ نے اس بات کی تردید فرمائی اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کا اعلان فرمایا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کتاب اور قرآن تو پہلی کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں ان کی تصدیق کرنے والا، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو پہلی کتابوں کا مصدق ہے، پہلے نبیوں کا اور پہلی کتابوں کا مصدق ہے. جتنی بھی کتابیں اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، اور وہ اپنے اپنے وقت میں ہدایت کا سامان فراہم کرتی رہی ہے. لیکن انسانوں کی نالائکی اور جو ان کتابوں کے فالوور تھے، پیروکار تھے، ان کی خیانت اور بددیانتی سے ان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی، تحریف کر دی انہوں نے. لیکن اللہ کی کتاب تو برحق ہے، جو بھی اللہ نے جس زمانے میں نازل فرمائی، انجیل، تورات، زبور، دوسرے صحف سماویہ جتنے بھی ہیں، یہ قرآن ان کا مصدق ہے. ایک بات، وتفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے. کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز اور احکام مکتوب جو اللہ کی جانب سے ہیں ان کی تفصیل ہے. یہ تفصیل بھی ایسی کہ تمام پہلی کتابوں کا خلاصہ اور لب لباب اس کے اندر موجود ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے گزرے ہیں، ان نہذا لفی صحف الاولی جیسا اس آیت میں اشارہ کیا گیا، وہ تمام کے تمام ان کے مضامین کا خلاصہ اس کے اندر یعنی موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علوم اور معارف اور حقائق اور دقائق اور سب چیزیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر، اور یہ ان کتابوں کا مصدق ہے کہ وہ کتابیں برحق ہیں، اپنے وقت میں اللہ نے ان کو نبیوں پر نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے، یہ ان کا مصدق ہے. تو اب وہ تو یہ ایک سلسلے کی کڑی ہوئی، وہ کتابیں بھی برحق تھی تو قرآن بھی برحق ہے، کیوں قرآن ان کا مصدق ہے. اور اس میں تفصیل ہے ان تمام احکامات کی جو اللہ تعالی کی جانب سے آئے ہیں، ان کی تفصیل ہے اس کتاب کے اندر. تفصیل ایسی ہے کہ جتنے بھی احکام خدا کی جانب سے آتے ہیں ان کا تعلق یا عقیدے سے ہوتا ہے یا عمل سے ہوتا ہے. جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، قرآن کریم نے ان کو نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. عقیدے میں سب سے پہلے اللہ کی پہچان اور اس کی توحید ہے. جتنی وضاحت اللہ تعالی نے قرآن میں اس مسئلے کی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی گوشہ اس کا نہیں چھوڑا. تو ایمان عقائد سے تعلق رکھنے والی باتیں اللہ کی پہچان کے ہزاروں دلائل بیان فرمائے اور خدا تعالی کی توحید کا مسئلہ نہایت واضح طریقے پر ذکر کیا ہے، ابطال شرک کیا ہے، کفر و شرک کرنے والوں کی خوب تردید فرمائی ہے، ان کے عقائد باطلہ کو خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ تو یا ایمان سے تعلق رکھنے والی تو اس میں یہ باتیں ہیں، یا پھر ملائکہ کی پہچان ہے اور ان پر ایمان ہے، یا کتب سماویہ پر، یا اللہ کے نبیوں پر، یا قیامت پر، اور تمام خیر اور شر کا من جانب اللہ ہونا، یا یہ ہے تو، اور اللہ تعالی کی صفات کا ذکر ہے، خدا کی ذات کا ذکر ہے، یہ چیزیں سب ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یا اللہ کے افعال کا ذکر ہے، اور یا پھر اللہ تعالی کے احکام کا ذکر ہے، تو احکام کا ذکر جو ہے کچھ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، سو اس کی تشریح اور تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، اور مزید زیادہ وضاحت فقہاء کرام نے، مجتہدین اعظام نے کی۔ یہ علم فقہ، یہ تشریح ہے، اصل توضیح ہے اعمال کی جو انسان کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے اعمال اور افعال انسان کو کرنے یا جن سے بچنا ہے۔ فقہ کی تو تعریف ہی یہی ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف فرمائی ہے فقہ کی، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، انسان کے نفس پر جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے جو چیزیں مفید ہیں اور جو چیزیں مضر ہیں، ان کے پہچاننے کا نام فقہ ہے۔ تو یہ فقہ میں ہے۔ یا انسان کے باطن سے تعلق رکھنے والی باتیں ہوں گی، تو باطن سے تعلق رکھنے والی کی اصلاح نیت اور اصلاح اخلاق، باطنی قواعد کی درستی، حیات نفسانیہ کی درستگی، ملکات کی درستگی، سو اس چیز کو بزرگان دین نے خوب تفصیل سے بیان کیا۔ فقہاء نے اجتہاد بھی کیا ہے، بزرگان دین نے بھی اجتہاد کیا ہے، اور وہ تمام باتیں بیان کی ہیں جن سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات آپ پڑھیں، سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں، شہاب الدین ساروردی کی عوارف المعارف جو پہلے درسن درسن بھی پڑھائی جاتی تھی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کتاب کو حرفن حرفن پڑھا ہے اپنے استاد سے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی سابق بزرگ گزرے ہیں، رسالہ کشیریہ ہے، کتاب اللما ہے متقدمین، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے بھی بتلایا ہے کہ جب تک کسی کو کوئی مرشد کامل نہ ملے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا رہے، یہ مرشد کامل کا فائدہ دینے والی، بے حد اس کے اندر حقائق معرف توحید اور یہ انسان کی اصلاح کے جملہ طرائق بیان کیے، فارسی زبان میں ہے، بڑی بے مثال کتاب ہے۔ اور یہ باطن سے اصلاح رکھنے والی بات، سو یہ تمام کی تمام اللہ کی کتاب سے نکالی ہوئی ہیں، کچھ صراحتن ذکر ہیں، کچھ ضمنن ذکر ہیں، کچھ نبی کی زبان سے تشریح ہوئی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقہاء کرام کے استنباط اور اجتہاد سے ظاہر کیا ہے۔ بہرحال سب کا یعنی مرجع اللہ کی کتاب ہے، اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ فرماتے تھے جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصران افہام الرجال، تمام علوم قرآن میں لیکن لوگوں کے فام ناقص ہیں، وہاں تک کسی کی رسائی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی بنی۔ تو یہ تفصیل ہے اس کے اندر، یہ تمام کی تمام امام رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، اور لا ریب فی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس کو اب جوڑ لیں آپ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے ساتھ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں، شک شبہ سے بالا تر کتاب ہے یہ، کوئی شبہ کا موقع نہیں ہے اس کے اندر، شکوک شبہات کرنے والے خود ان کے دماغ ٹیڑے ہیں، فکر فاسد ہے، عقلیں ناقص ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، ورنہ اس میں گنجائش کوئی نہیں شک اور شبہ کی۔ اور یہ رب العالمین کی طرف سے آئی کہ قرآن کی حقانیت کا